أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. سورة نور کې د مخ کې نه احکامات د عفت او دا رنگی د اصلاح د معاشره دا غي بیانې دل نن نم یو بل قانون او یو بل حکم الله جل جلاله بیانې چې هغه حکم د حفاظت د نظر دی ذکر سمرا جرائم چه پیدا کی گی ناغد نظر نا پیدا کی گی مخ کی احکامات آغا ذکر شو د زنا ذکر شو د تهمت ذکر شو د لعان ذکر شو او کور کې د استیزان ذکر شو نو دیکھ طولو تک او گوری نطولو کے نظر لرا دخل لے زنا ابتدائی پورشن اغد نظر دی ندق رنگی کہ اجازت اغسطل راگلی دی نداد نظر دو جن راگلی دی زکا چه نظر پا عوراتون لگی ندائی و جامع حکم دے اللہ جل جلالہ فرمائے قل و پیغمبر للمؤمنین مسلمانان سلو دا یعوذ من ابصارهم چټټ او ساتدی من ابصارهم نظر نخبل ندی حکم کې پدی باندې عمل کې پدی ډیری دي او د دې په پرې خودو کې نقصانات ډیر دي. یو انسان کده نظر حفاظت نکړي نو پاګي کې لومبنې نقصان دادي چې د الله جل جلاله د قطعی نص مخالفت کوي. قران کې الله ویل دي یقیني نسته صریحي نسته الله تعالی حکم کړی دی او د حرام او ارتکاب نزان نه ساتي نو د الله مخالفت کوي. دویم څنګه چې دا ګناه ده نو دې سره په نظر په حفاظت نه کولو کې د خیانت ګناه ده ځکه دې ته الله خیانت ویلې دی بل زنانه ده دا د هغه عزت ته ندی باندې خپل نظر لګول او ځلکه غلط خیالات راوستل دا خیانت دی. والله یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. الله د سترګو په خیانت باندې پوئږي او داغه رستو چې ځلکه کمالت خیالات تی باغې باندې پوئږي او بل طرف ته نقصان اداره چې دا نظر د الله امانت دی څنګه نور بدن د الله امانت دی هغه به د الله د حکم مطابق استعمالیږي نو دا امانت چې تا صحیح استعمال نکو نو دا تا خیانت کو د بل ملک چې استعمال کو نو دا د خیانت کو څنګه خودکشي حرامه ده بدن د الله تعالی دی نو دا غسی نظرم د الله تعالی دی د الله ورکړی شی دی غلط استعمالول د خیانت دی. او بل حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مشکات کی حدیث دے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ اللہ جل جلالہ فکتن کی سڑی باندے فاغم لعنت کڑے دے در رحمت نے لرے کڑے دے والمنظور الیہ و آغا زنانا جیغی تکتل کولشی ناغا زن تا متوجی کول گئی ناغن دا اللہ جل جلالہ در رحمت نے لرے او چې کوم انسان د الله د رحمت نه لري شنو دې د خپل نفس د شر نه محفوظ کېدای نشي ځکه نفس یې اماره چې دې انسان ته د ګناه حکم کوي نه چې د الله د رحمت نه بل لري کېږي انسان بل نقصانې هغه دام دي او بل خبره د نظر په غلط استعمال کې ایس پیدا نشتا یو سڑے دے پردی عزت تیو قتل نو اسے زان تڑپاو پردی کی دتا اس ملاو نشو اگر حسن مجهول کدو تا قتل نوے ندم را حسرت او ارمان بینو چه انسان نظر غلط استعمال کی نیو طرف تا دو حسن معلوم حضرت کے دیوی ننبیہ حضرتم کی عزیزان فعذاب کی مبتلا کی بل طرف تا دا اللہ نا فرمانی ہوگی نددی وجنا زان ددی گنانا اغسات البکار دی انسان لزان محبوظ البکار دی او دی سرد سرد نظر د الله یو نعمت نو غلط استعمال د نعمت نه شکرې نه دا نقصانات او ظاهر دي او د دین علاوه یو نقصان چې ده د انسان د بدن نقصان کیږي د ډاکټرې ته وایي خبر نه ده نه بعضی خبرې ګول مول کیږي په درس کې نو د دې وجې ځان پوهوي دې سره سره د انسان بدنی نقصان هغه سیوا کیږي د نظر غلط استعمال سره بدن د انسان کمزوري کی نظری وجنا الله جل جلاله په مخلوقاتو باندې پوي د دا غي د پیدې مطابق حکم کړي کولو پیغمبر علی المؤمنین مسلمانانو ته یعذو من ابصارهم چې خپل نظرونه اغخ کړي ويحفظوا فروجهم او حفاظت کی د شرم غاونو په ذالک اسکارهم اللہ جل جلالہ فرمائی ذالک داکار چھ دے اسکارهم دا دیر پاک دے دید پارا دا پاک خبر دا دا حفاظت اغد دید پارا نگورا اللہ جل جلالہ ورپسی دویم خبر ذکر کلا ویحفظو کرو جاو حفاظتو کی دا خلو شرم گاو نو داگی حفاظتو اللہ جل جلالہ خبر ذکر نکڑا چی حفاظت بسنگ گئی حفاظت بلا خبری دی داگی دا پر غٹا وجہ چوا چکم دا انسان بدن او شرم گاو محفوظ کی گی غیر محفوظ کی گی نو دا نظر دا وجہ کی نو غٹا وجہ او اللہ ذکر کرا او نور وجه الله اجمالی ذکر کړي وي حفظ عبادت دیږي مدلات استعمالول د خپې غلط استعمالول د پیسې غلط استعمالول د غب غلط استعمالول د خلی غلط استعمالول دا څومره خبرې چې دی الله جل جلاله په دې دوه الفاظو کې راوړلي وي حفظ عبادت دیږي فروجهم د خپل شرمګاوونو څومره چې ممکن وي سلو لرکم و سر چه غیر محفوظ کی گئی و نقصان کی گئی نو اغا طریقون زان اغا بچکول پکار دی نو دادی وجه اللہ جامع لفظ ہوئی بس طول مقدمات پکیر آلم ویحفظو حفاظت دیو کی فروجهم دقل و شرنگاون نو نظر حفاظت اغا پکار دی دلی وجه نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو یا علی لا تتبع نظرتا نظرتا فإن لکا الاولى ولیس لکا الاخرہ نظر پر دې نظر متابه گوا زکړم باندې کې غیر اختیاري طور ستاسو نظر ولګي نو باغی کې پتا باندې ګونه نشته بعض خلک په دې غلطه کې مبتلا یو برکتل جائز دا خبره غلطه ده یو پیرستان نظر غیر اختیاري طور پریوته نو هغه کې پتا باندې ګونه نشته په یوه کې روایت د ابو داود په باب نکاح کې شته ترمذی کې ده او دا غرنګي جریر ابن عبد الله سے روایت ہم دے وہی مات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر د فجاعت کا پوزو یعنی ایک دم دے انسان نظر پیوزی وہی نبی علیہ السلام ما تو فرمایا چی خپل نظر واڑ فامرنی ان اصرف ما تے حکم کو چی نظر واڑ نو فجاعت نظر ایک دم پریوتل اغذان خبر او چیو انسان نظر واڑی نو پیدا ہڑے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چیو انسان نظر پریوتو پا محسن دیو زنانا باندی پاول مرتبہ او بیان دستر کی پٹکلے اللہ حدث اللہ لہو عبادت تنجیدو حلاوتا اللہ جل جلالہ بعد دی حفاظت پا برکت باندی دتیو عبادت ور نصیب کی چی دعوی حلاوت او دعا عبادت خوبوالے اغه بده محسوسه نو د نظر حفاظت کې فائدہ ده بلکې روایت کې دومره پوری تاکید راغله د ابو داود یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام یو صحابي ته فرمایل احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمین د خپل عورت حفاظت کوا مگر خپل بیبی خیر دی او خپل وینځه صحابی نبی علیہ السلام نے تبوزو کہ یا رسول اللہ افرائد انکان الرجل خالیہ کہ اس لئے زان لئی تو پرسر نہیں نبی عمر علیہ السلام فرمائے فاللہ حق و یستحی من اللہ بھی اڈیر حق دار دے چھتے دا اللہ نہ حیاء ہوئے یعنی کپڑے اخل کا زان لحالت کی انسان وزکی انسان مکمل کپڑے لیلی کی ندام مناسب لیلی حیاء دا اللہ جل جلال ونم بکار دا زکا بل روایت دی نبی علیہ السلام کی راضی دی ترمیزی روایت دی پیغمبر علیہ السلام فرمالی یاکم و تعریزان دبر ونوالی نزاد ہے فا انما کم من لا یفارقکم الا عند الغائد وحین یقضی الرجل الہ لی زکا تاسو سرد اللہ دا سے مخلوقات دے چا غینی تیم تاسو سری خود بوٹے مکی تاسو نجدہ کی یاو پا وقت دا لوی بولگی لوی وار بولگی انسان کے او دیم پا وقت دا کور والا قوتت لوگی دید بو حالاتو کی تاسو نجدہ کی گی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل نور تاسو سرائی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل ددین حیاء کوئے و ددین اکرام کوئے ددید بو حالاتو ناتا سرائی نو کتا مطلب در دین علاوٹ منو کی بے حیائیو کی نو آگئی تا سرائی نو دا آگئی نبی علیہ السلام وی دا آگئی نم حیاء کوئے او دا آگئی عزت کوئے دا سمک کوئے چیزان بالکل برہنکے نو ويحفظوا فروجهم دا سړی دې سو کې حفاظت دې کې فروجهم د خپل شرمګاو رالیکا اسکالهم الله فرمایدا حفاظت چره دا نظر کې ټول چې دې دا حفاظت چره اسکا ډیر پاک پاک دې لهم د دې لپاره ان الله یقینا الله تعالی خبير خبردار دې بما بغس باندې اسنعون چې داخله کیږي حفاظت کوي او کنه کوي نظر کتا کئیو کنا کئی نظر برکی سوز مشن بانے نظر برکی اللہ جل جلالو پدی طولو خبرو بانے آغا پوئی دنو دا یو زورن دا اللہ خبردار دے مطلب اللہ با دخپل علم مطابق آتا سربیا پیسل کئی اللہ بتا بانے پوئی دے دا یو زورن دا قل و افیان برا للمؤمنین مسلمانان سلوتا یو بوچی ٹٹوی دی من ابصارهم نظر نخفل و یحفظو حفاظت دی کوی پرو جهم دا شرمگاو نخفلو دا بدن نخفلو رالکا دا حفاظت چده از کالهم دیر پاکی زده لهم دا دوی دا پارا ان اللہ یکنن اللہ تعالی خبیرون خبردار دے بے ما پاس باندی یسناون چی دی کئی الحمدللہ رب العالمین و ناقبت تقین صلاة والسلام على رسول محمد وعليه وصحبه اجمعين سهل وعافیت برادر نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب دنیا خیرت دستوینا مسلطی اللہ رضی شکریم و حضرت اللہ نصیب زمان کونان و بان نافق نمراکی نظر حفاظت نصیب کی اللہ کرا عزت محبوس کی صلی اللہ تعالی